นัตถิกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับคุณประกอบเล่าว่าแกรู้จักสัปเหร่ออยู่คนหนึ่งแกเป็นเพื่อนกับลุงของคุณประกอบนี่แหละเห็นแกทีแรกก็นึกกลัวผิวดำตัวเล็กแต่ว่าแข็งแรงใบหน้าแกนั่นแหละที่น่ากลัวแข็งทื่อยังกับผีเหมือนศพไม่ยิ้มไม่หัวเราะแกเป็นคนยังไงแกก็ไม่เข้าใจคุณประกอบก็ไม่เข้าใจลุงว่าไปคบหากับแกได้ยังไงเพราะลุงเป็นคนอารมณ์ดียิ้มแย้มแจ่มใสแกชื่อสัปเหร่อเมฆแกชอบไปหาลุงวันนั้นบังเอิญคุณประกอบก็ไปหาลุงไปเจอก็นั่งคุยกันอยู่ที่แคร่ใต้ต้นมะม่วงข้างบ้านขณะนั้นคุณประกอบยังเป็นเด็กเจอผู้ใหญ่ก็ยกมือไหว้ลุงก็ถามมายังไงมีอะไรหรือเปล่าก็บอกเปล่าครับลุงก็เลยให้นั่งฟังสัปเหร่อเมฆเล่าเรื่องแปลกๆแกกำลังเล่าเรื่องผีอยู่พอดีก็เลยนั่งฟังมันบ่ายๆถ้าเป็นกลางคืนก็กลัวหัวโหดไปแล้วแกเล่าว่าแกเผาศพหนึ่งคนเนี้ยเป็นคนแก่วิชามีวิชาอาคมเป็นหมอแผนโบราณแล้วก็เป็นหมอผีด้วยที่ตายเพราะโดนคุณไสของศัตรูปล่อยมาเข้าท้องท้องแข็งเป็นหินเลยตอนเป็นศพเนี่ยหน้าท้องโตแข็งเป๊กแกเผาศพอยู่คนเดียวเพราะว่าญาติพี่น้องเขากลับกันไปหมดแล้วแกก็คอยเผาไปเรื่อยๆใช้ไม้เขี่ยให้ไฟมันลุกส่วนอื่นๆเผาหมดแล้วเหลือแต่ตรงส่วนท้องเผายังไงก็ไม่หมดเวลามันก็ค่ำซะแล้วแกไม่กลัวผีหรอกแต่ว่าบรรยากาศมันวังเวงความมืดดำมันโรยตัวลงมาที่วัดมีพระมีเนนก็จริงอยู่แต่ท่านก็อยู่ที่กุฏิห่างออกไปมากเรียกก็ไม่ได้ยินป่าทั้งนั้นเลยรอบๆตัวแกก็รีบเผาใส่ฟืนเข้าไปเร่งไฟให้ไหม้เร็วยิ่งขึ้นแต่ก็ไม่ยอมไหม้แกเผายังไงไอ้ส่วนท้องก็ไม่ไหม้ยังเป็นก้อนอยู่แกเขี่ยออกมามันหนักมากเอาไม้เคาะเป็นหินก้อนโตเท่ากับลูกมะนาวเพื่อให้แน่ใจว่ามันเป็นหินจริงๆก็เลยเอาขวานมาทุบเสียงที่สันขวานกระทบมันเป็นหินจริงๆแกก็เลยเขี่ยมันกลิ้งกลับเข้าไปในเมนอีกไม่เผาแล้วกลับไปบอกเจ้าภาพว่าที่เหลือเป็นหินว่างั้นเจ้าภาพหลายคนก็มาดูกันพบว่ามันหินจริงๆนะทำลายไม่ได้ต้องเอาไปฝังในป่าช้าให้สัปเหร่อช่วยกันจัดการฝังในวันรุ่งขึ้นด้วยสัปเหร่อก็รับปากจะฝังให้ในวันต่อไปสายๆแกก็ไปที่เมนไปเขี่ยเท่ากระดูกแต่ก็ไม่พบก้อนหินดูตามที่ใกล้ๆก็ไม่มีเอ๊ะมันหายไปไหนหายไปอย่างไม่น่าเชื่อไปถามเจ้าภาพว่าให้ใครเอาไปฝังก่อนแล้วใช่ไหมเจ้าภาพไม่มีใครรู้เรื่องสักคนก้อนหินนี้พวกเจ้าภาพพากันพูดว่าคงจะเป็นก้อนหินที่เขาปล่อยมาเข้าท้องคนตายแล้วทีนี้มันหายไปแล้วจะทำยังไงคนหนึ่งซึ่งเป็นลูกคนตายก็บอกหายไปก็ดีแล้วจะได้ไม่ต้องเอาไปฝังสัปเหร่อเมฆก็คิดว่าดีเหมือนกันหายไปไม่ต้องฝังให้เหนื่อยแต่มันไม่ใช่อย่างนั้นนะสิหลายวันต่อมาเขาเข้าไปในห้องที่คนตายเคยนอนอยู่ก็ไปเจอเอาก้อนหินอยู่ในห้องอยู่ตรงที่คนตายเคยนั่งทำอะไรต่ออะไรเขาก็เรียกสัปเหร่อให้เอาไปฝังแกก็เอาไปฝังตามที่เขาสั่งที่ป่าช้าขุดดินลึกเกือบแขนเขาบอกให้ฝังลึกๆพอเขากลับมันก็กลับไปที่บ้านอีก7วันต้องเรียกสัปเหร่ออีกแล้วให้ไปเอาก้อนหินไปฝังสัปเหร่อเมฆก็เลยบอกว่าคงต้องทำพิธีอะไรหรือเปล่าให้พวกเขาไปสอบถามหมอผีดูที่ว่าจะทำยังไงพวกเขาก็ไปถามหมอผีหมอผีบอกว่าต้องทำพิธีสะกดซะก่อนหรือไม่อย่างนั้นก็ต้องให้พระท่านสวดถอนอาถรรพ์เจ้าภาพเขาคิดกันว่าถ้าให้หมอผีสะกดเกิดสะกดไม่อยู่ก็กลับไปที่บ้านอีกก็เลยให้พระสวดสวดถอนอาถรรพ์เมื่อเสร็จแล้วก็ให้แกเอาไปฝังในป่าช้าคราวนี้ขุดลึกกว่าเก่าฝังเอาไว้แล้วก็กลบดินใช้จอบกระแทกจนแน่นหลังจากวันนั้นมาก้อนหินก็ไม่ไปรบกวนอีกคุณประกอบก็นั่งฟังอย่างสนใจอ้าปากค้างทีเดียวแล้วก็จำได้ไม่เคยลืมจนทุกวันนี้ก็เล่าให้ใครต่อใครฟังบ่อยๆเขาก็ว่าแปลกในตอนหลังนี่ลุงเล่าให้ฟังว่าสัปเหร่อเมฆเองก็เคยโดนคุณไสแต่ไม่ใช่ก้อนหินเป็นเหล็กเก่าๆขึ้นสนิมเข้าไปอยู่เต็มท้องเลยแกไม่ได้มีศัตรูแต่แกไปทักของกลางคืนเข้ามันก็เลยเข้าตัวแ เสียงอะไรไม่รู้มันตกใส่หลังคาบ้านกลางดึกแกทักไปอย่างลืมตัวเท่านั้นแหละมันเข้าตัวแกเลยเอาซะถึงตายเรื่องคุณไสเนี่ยอย่าประมาทไม่ได้ถ้าไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่มันจะไม่ดีแกตัวเองและเมื่อไม่นานมานี้คุณประกอบก็เจอลุงคนหนึ่งลุงคนนี้แกชอบต่อนกเอาไปขายแกแก่มากแล้วอายุตั้ง70แล้วแต่ว่าหูตายังดีเจอกันบ่อยๆก็เลยได้คุยกันก็รู้ว่าแต่ก่อนนั้นแกทำงานเป็นช่างกลึงแต่ตอนหลังเลิกทำให้ลูกชายทำต่อตัวแกเองชอบเลี้ยงนกต่อนกก็เลยหันมาทางนี้แกเล่าว่าครั้งหนึ่งแกเคยไปช่วยสับปะเลอเขาเผาผีแกว่ากลิ่นศพนี่มันติดมือเหม็นมากล้างสบู่ก็ไม่ออกต้องใช้เกลือล้างถึงจะหมดกลิ่นแกเล่าว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งเผาศพผู้หญิงคนหนึ่งตายเพราะโดนคุณไสผู้หญิงคนนี้เป็นสาวใหญ่แล้วแต่ว่าหน้าตาสวยคนติดกันเยอะเป็นแม่ม่ายด้วยผัวคนแรกตายแล้วก็มีผัวคนที่สองผัวคนที่สองนี่ขี้หึงมากพวกผู้ชายก็ชอบมาเกี้ยวพาราศีเมียเขาอยู่เป็นประจำเพราะตัวของฝ่ายหญิงก็เป็นแม่ค้าขายอาหารตามสั่งมันก็ต้องมีลูกค้ามาเกี่ยวข้องได้ง่ายเป็นเรื่องธรรมดาแต่ผัวที่หึงมากให้เลิกขายอาหารแต่หล่อนก็ไม่เลิกเพราะเป็นอาชีพเลิกแล้วจะไปทำมาหากินอะไรทีนี้มีอยู่วันหนึ่งฝ่ายชายก็รู้เข้าจนได้ว่ามีผู้ชายอีกคนมาจีบแอบไปเที่ยวด้วยกันก็ทำให้เขาโกรธเป็นอย่างมากเขาข่มขู่จะฆ่าแต่ผู้หญิงก็ไม่ยอมเชื่อเพราะว่าผู้ชายคนใหม่เนี่ยนอกจากเป็นคนมีเงินแล้วยังมีอิทธิพลอีกต่างหากก็เลยทำให้เขาเองก็ไม่ค่อยกล้าได้แต่ขู่ไปอย่างนั้นเองแต่ว่าเจ้าคนนี้มีอาจารย์ดีคนหนึ่งเป็นญาติกันเขาก็ไปเล่าให้ฟังว่าก็ถูกผู้หญิงคนหนึ่งทรยศหักหลังลุงก็เลยช่วยไม่นานนักผู้หญิงคนนั้นก็มีอันเป็นไปเจ็บป่วยด้วยโรคที่หมอรักษาไม่หายแต่พอตายแล้วเผาก็พบว่าในท้องมีก้อนเนื้อเผาไม่ยอมไหม้ลุงที่ต่อนกเล่าให้ฟังว่าแสดงว่าผู้หญิงคนนั้นโดนคุณไสแกบอกว่าสัปเหร่อเอาเนื้อนั้นมาตัดแบ่งให้กินด้วยเพราะกินเนื้อแล้วจะไม่โดนคุณไสว่างั้นใครทำคุณไสไม่ได้เป็นเครื่องป้องกันลุงก็กินเข้าไปด้วยแกกินเนื้อผีเข้าไปจริงๆแกสาบานได้ว่าไม่ใช่เรื่องโกหกไอ้เรื่องคุณไสมันน่ากลัวมีคนโดนกันอยู่ประจำตามบ้านนอกจะไม่ทักเสียงที่เกิดขึ้นกลางคืนเพราะว่าเชื่อกันว่าเป็นเสียงที่เกิดจากการปล่อยคุณไสมาตามลมตามแรงใครไปทักแล้วจะเข้าตัวว่าอย่างนั้นถ้าจะเอ่ยถึงวัดบางนาในเนี่ยหลายคนคงจะคิดว่าอยู่แถวบางนาสมุทรปราการแต่เปล่าหรอกครับวัดนี้อยู่ในเขตจังหวัดนนทบุรีอยู่ลึกเข้าไปในสวนซึ่งหากไม่ใช่คนพื้นที่ก็มักจะเข้าไปไม่ถูกอ่ะเมื่อก่อนนั้นว่ากันว่าวัดนี้เป็นวัดที่มีผีดุมากวัดหนึ่งเนื่องจากอยู่ห่างจากหมู่บ้านหรือว่าเขตชุมชนเรื่องนี้คุณทองอินเป็นผู้เล่าให้ฟังครับตอนนั้นอยู่ในช่วงประมาณปีพ.ศ. 2523ขณะนั้นวัดยังไม่เจริญเท่าที่ควรหน้าวัดยังเป็นที่รกเต็มไปด้วยหญ้าแล้วก็สิ่งปรักหักพังส่วนหลังวัดไม่ต้องพูดถึงโดยเฉพาะห่วงซุ้ยที่เก็บศพนั้นวางระเกะระกะกันเต็มไปหมดบางศพก็มีญาติบางศพญาติก็ล้มหายตายจากตามกันไปด้วยก็เลยไม่มีใครคอยดูแลในช่วงระหว่างนั้นเองคุณทองอินไปเป็นเด็กวัดรับใช้พระเนนอยู่ภายในวัดแห่งนี้กุฏิที่แกอาศัยอยู่กับอาจารย์ของแกก็อยู่ใกล้ๆกับที่เก็บศพซะด้วยไอ้เรื่องกลัวผีนะแกเองไม่น้อยหน้าใครหรอกแต่ที่ต้องทนอยู่ก็เพราะความจำเป็นก็เลยต้องทนแล้วก็แกก็ได้อยู่ที่วัดนี้จนกระทั่งเกิดเรื่องเนี้ยจากนั้นมาถึงได้เปิดแนบไม่ยอมกลับไปอาศัยวัดนี้อยู่อีกเลยเพราะว่าเหตุการณ์คราวนั้นมันทำให้ฝังใจจำจริงๆตอนนั้นอาจารย์ที่แกไปเป็นลูกศิษย์ท่านอยู่เนี่ยอายุยังไม่ถึง30เลยแล้วท่านก็ชอบเล่นในสิ่งพิลึกปัจจุบันนี้ท่านลาสิกขาไปแล้วไปอยู่ไหนก็ไม่รู้คือวันดีคืนดีอาจารย์ท่านนี้มักจะไปหยิบเอาหัวกะโหลกผีในป่าช้าหลังวัดมาเล่นบางทีก็เอามาวางไว้หน้ากุฏิหนักไปกว่านั้นเผลอๆเอามาวางไว้ในห้องของคุณทองอินเลยก็มีอยู่ครั้งหนึ่งท่านเอาหัวกะโหลกผีที่ว่าไปวางไว้ในห้องของพระใหม่รูปหนึ่งพูดถึงพระใหม่รูปนี้เราต้องบอกว่าท่านเป็นคนกลัวผีชะมัดญาติเลยห้องที่ท่านอยู่นั้นเป็นตึก3ชั้นท่านอยู่ชั้น3ส่วนอาจารย์องค์ที่ว่ากับคุณทองอินนอนอยู่ชั้นที่2 คืนนั้นประมาณตีหนึ่งเห็นจะได้ขณะที่คุณทองอินกำลังนั่งคุยกับอาจารย์อยู่ในห้องก็เห็นพระใหม่องค์ที่ว่านี้กำลังเดินลงมาจากห้องนอนของท่านบนชั้นสามพอมาถึงหน้าห้องอาจารย์เนี่ยท่านก็หยุดยืนอยู่ตรงนั้นไม่ได้พูดอะไรยิ้มก็ไม่ยิ้มทักก็ไม่ทักคุณทองอินก็รู้สึกว่าดูแปลกๆเพราะว่าดูท่านตาขวางๆชอบคนหลังจากยืนอยู่ชั่วครู่ท่านก็เดินผ่านห้องอาจารย์ไปอาจารย์กับคุณทองอินก็เดินตามไปก็เห็นท่านมุ่งหน้าไปทางที่เก็บศพซึ่งห่างจากกุฏิไปประมาณสัก30เมตรท่ามกลางความมืดแล้วก็ความเงียบกลางดึกสงัดนะคุณทองอินถึงกับตะลึงเพราะว่าในวัดนี้ใครๆก็รู้ว่าพระใหม่รูปเนี้ยเป็นคนขี้กลัวผีขนาดไหนแต่ทำไมคืนนี้ถึงได้กล้าเดินไปโกดังเก็บศพคุณทองอินกับอาจารย์ก็ร้องตะโกนถามไปว่าจะไปไหนอ่ะแต่ก็ไม่มีคำตอบอะไรออกมาจากปากของท่านหลังจากหายไปสักครู่ใหญ่ก็เห็นพระใหม่รูปนี้เดินออกมาจากห้วงซุยเดินในลักษณะตัวแข็งทื่อตาขวางอาจารย์ก็รู้ทันทีว่าพระใหม่องค์นี้ต้องถูกผีสิงแน่ๆแล้วก็เดินตรงดิ่งมาที่อาจารย์กับคุณทองอินด้วยลักษณะท่าทางประสงค์ร้ายทั้งคุณทองอินแล้วก็อาจารย์ต่างตกใจกลัวมากเพราะว่าสายตาของพระใหม่ที่ท่านมองจ้องมานั้นเต็มไปด้วยความเครียดแค้นชิงชังอาจารย์ก็บอกให้คุณทองอินไปปลุกหลวงพ่อเจ้าอาวาสให้มาช่วยดูเพื่อหาทางแก้ไขพอหลวงพ่อมาท่านก็เอาน้ำมนต์สาดเข้าใส่ร่างของพระใหม่รูปนั้นเพื่อขับไล่ผีออกจากร่างพระใหม่รูปนั้นถึงกระสุดล้มทั้งยืนพร้อมกับส่งเสียงร้องโหยหวนหน้าขนลุกขนพองสักครู่หนึ่งท่านได้สติหลวงพ่อท่านก็ถามถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพระหมายรูปนั้นก็บอกว่ามีผู้หญิงแก่ๆในพาเดินไปที่ป่าช้านั่นแล้วก็บอกให้เข้าไปทำร้ายอาจารย์เพราะว่าโกรธแค้นที่อาจารย์ชอบเล่นพิลึกพิลึกด้วยการเอากะโหลกจากห่วงซุยมาล้อเล่นก็เลยต้องการแสดงให้เห็นว่าสิ่งที่อาจารย์ชอบล้อเล่นน่ะไม่ใช่สิ่งที่ควรจะกระทำเล่นเลยคืนนั้นทั้งคืนทั้งคุณทองอินและอาจารย์แทบจะไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันเลยเพราะขณะที่กำลังจะเคลิ้มเคลิ้มครึ่งหลับครึ่งตื่นก็มักจะเห็นหญิงแก่คนหนึ่งในชุดสีขาวหม่นหม่นหน้าตาน่ากลัวมากมาปรากฏให้เห็นอยู่ตลอดเวลาจนต้องลุกขึ้นกรวดน้ำแล้วก็สวดมนต์แผ่เมตตากันจนไม่เป็นอันหลับอันนอนหลังจากนั้นมาอาจารย์ก็ไม่กล้าเอากะโหลกผีมาเล่นอีกเลยคุณทองอินก็แกล้งลองถามท่านว่าไม่เอาอีกเหรอท่านก็บอกไม่เอาแล้วเชื่อแล้วเข็ดจริงๆนะให้ดินตายเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงครับคุณทองอินบอกว่าไม่มีวันลืมไปตลอดชีวิตเลยทีเดียวล่ะเรื่องแปลกๆที่เกิดในวัดเนี่ยนะครับมีเรื่องหนึ่งคุณประชุมเล่าให้ฟังคุณประชุมบอกว่าแต่ก่อนเนี่ยผมไม่เคยเชื่อเรื่องโลกหลังความตายหรอกตายแล้วจะไปไหนก็ไม่รู้ไม่สนหรอกแต่เมื่อตัวเองได้ประสบกับเหตุการณ์อย่างหนึ่งเข้าด้วยตัวเองก็เลยทำให้เปลี่ยนความคิดทั้งหมดโดยสิ้นเชิงทำให้เชื่อว่าโลกหลังความตายนั้นมีจริงซึ่งเราจะต้องได้พบกันทุกคนหลังจากดวงวิญญาณหลุดลอยจากร่างเมื่อตายไปแล้วคือเมื่อ5ปีก่อนเนี่ยคุณยายของคุณประชุมเนี่ยเสียชีวิตลงด้วยโรคชราตอนนั้นคุณประชุมไม่เคยเชื่อเรื่องผีหรือว่าวิญญาณจนกระทั่งในคืนที่3ของงานศพแกก็ได้พบกับวิญญาณของคุณยายด้วยตัวเองโดยในคืนนั้นขณะที่กำลังนอนหลับอยู่ภายในมุ้งแกก็เกิดมีความรู้สึกเหมือนกับมีใครกำลังจ้องมองอยู่เป็นความรู้สึกซึ่งอธิบายได้ยากมากแต่รู้สึกเหมือนกำลังถูกมองโดยสัญชาตญาณพอลืมตาตื่นขึ้นมามองก็แทบจะสิ้นสติเมื่อเห็นร่างคุณยายกำลังนั่งอยู่ข้างๆมุ้งแล้วก็ชะโงกหน้าเข้ามาหาผ่านผนังมุ้งเข้ามาโดยไม่ได้ตลบมุ้งขึ้นคุณประชุมกลัวจนแทบจะสิ้นสติแต่ไม่รู้จะทำยังไงได้แต่หลับตาปี๋แล้วก็นึกในใจว่าคุณยายอย่ามาหยอกล้อเล่นอย่างนี้นะเพราะกลัวจนหัวใจจะหยุดเต้นอยู่แล้วคุณประชุมตกอยู่ในสภาพนั้นเกือบ5นาทีก็ค่อยๆรวบรวมความกล้าเผยเปลือกตาขึ้นมองทั้งที่ยังอยู่ในอาการหวาดหวั่นอยู่มากแต่ก็โชคดีเหลือเกินที่ไม่ได้พบกับใบหน้าคุณยายอีกคงจะเป็นเพราะท่านรับรู้ถึงคำอธิษฐานในใจของหลานแล้วพอตกเช้าก็เล่าเรื่องที่คุณยายมาหาให้แม่ฟังแม่บอกว่าคงจะเป็นเพราะคุณยายอยากจะให้บวชหน้าไฟให้อะมั้งถึงได้มาปรากฏร่างให้เห็น คุณประชุมก็ได้แต่ตั้งจิตอธิษฐานบอกกล่าวกับท่านว่าตอนนั้นกำลังอยู่ใกล้ช่วงจะใกล้สอบแล้วไม่สามารถจะบวชให้ท่านได้เมื่อวันหนึ่งถ้าหากพร้อมพอนี้นี่จะบวชให้แน่นอนว่าอย่างนั้นนี่เป็นเหตุการณ์ครั้งแรกที่ทำให้แกเชื่อแล้วว่าวิญญาณมีหลังจากนั้นประมาณ2ปีตอนนั้นคุณประชุมยังเรียนอยู่ชั้นม.6การเรียนก็ตกต่ำมากทำให้คิดว่าตัวเองคงจะไม่สามารถสอบผ่านได้แกไม่รู้จะพึ่งอะไรก็เลยจุดธูปบอกกล่าวยายขอให้ท่านช่วยให้สอบผ่านปรากฏว่าสอบผ่านพ้นไปได้จริงๆแกก็เลยตัดสินใจบวชให้คุณยายตามที่เคยรับปากไว้ตอนที่ท่านเสียชีวิตใหม่ๆในระหว่างที่บวชได้ประมาณ10วันคุณประชุมก็ฉันอาหารเป็นพิษเข้าไปทำให้เกิดอาการท้องเสียขึ้นมาอย่างหนักจนแทบจะหมดสิ้นเรี่ยวแรงเพราะว่าถ่ายติดต่อกันเป็น10ครั้งสภาพร่างกายอ่อนเพลียอย่างหนักถึงขั้นคิดว่าตัวเองคงจะไม่รอดแน่เพราะตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยรู้สึกแย่เท่าครั้งนั้นเลยเมื่ออาการย่ำแย่ถึงที่สุดแกก็รู้สึกคล้ายๆร่างกายตัวเองเบามากมันเบาหวิวอย่างบอกไม่ถูกแกก็สลัดสะบัดร่างไปมาจนกระทั่งรู้สึกเหมือนว่าตัวเองกำลังหลุดลอยออกมาจากร่างในชุดเสื้อผ้าปกติแล้วก็มองเห็นร่างของตัวเองซึ่งยังครองผ้าเหลืองนอนอยู่บนที่นอนโดยไม่มีอาการไหวติงอะไรทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวดูมืดไปหมดมองทางไหนก็พบแต่ความมืดแต่ท่ามกลางความมืดมิดนั้นก็กลับมองเห็นเส้นทางหนึ่งเป็นทางยาวทอดไปข้างหน้าและตรงสุดสายตาข้างหน้านั้นก็เห็นแสงสว่างรำไรอยู่เป็นแสงสีส้มๆคล้ายๆกับแสงจากเปลวเพลิงไม่ใช่แสงของดวงอาทิตย์ตอนแรกก็คิดว่าจะลองเดินตรงไปยังแสงสว่างที่เห็นแต่เมื่อหันกลับมามองร่างตัวเองซึ่งกำลังนอนอยู่บนที่นอนก็ทำให้ฉุกคิดได้ว่าขณะนั้นเราอาจจะป่วยหนักถึงขั้นเสียชีวิตลงแล้วและวิญญาณคงจะหลุดออกมาจากร่างดังที่เคยได้ยินได้ฟังจากคนเฒ่าคนแก่เขาพูดกันคุณประชุมก็รู้สึกเสียใจมากกับการต้องจากร่างตนเองมาทั้งยังคิดถึงโยมพ่อโยมแม่ซึ่งจากมาก็คิดว่าหากว่าตายแล้วจริงๆก็ควรจะเดินทางไปลาโยมพ่อโยมแม่เสียก่อนแกก็เดินไปตามเส้นทางซึ่งมีอยู่เพียงเส้นเดียวนะไปเรื่อยๆพอใกล้จะถึงบริเวณที่มีแสงสว่างสีส้มแกก็ตั้งจิตอธิษฐานว่าขอให้ได้มีโอกาสเดินทางไปกราบลาโยมพ่อโยมแม่สักครั้งหนึ่งทันใดนั้นก็เห็นทางแยกปรากฏขึ้นข้างหน้าก็อธิษฐานต่อว่าหากเส้นทางนี้จะเป็นทางแยกไปสู่บ้านของผมก็ขอให้ผมกลับไปถึงบ้านสำเร็จสมประสงค์ด้วยเพียงวูบหนึ่งหลังจากนั้นก็พบว่าตัวเองกำลังยืนอยู่บริเวณหน้าบ้านก็รู้สึกยินดีอย่างมากก็รีบเดินตรงเข้าไปบริเวณบ้านเพื่อจะก้าวขึ้นบันไดไปแต่ปรากฏว่ามีร่างของผู้ชายคนอายุประมาณสัก60ปีได้อยู่ในเครื่องแต่งกายสีขาวมายืนขวางไว้แต่แล้วก็บอกว่าเข้าไปในบ้านไม่ได้เพราะตอนนี้เจ้าไม่ใช่มนุษย์แล้วจากนั้นชายชราที่ว่าก็ไล่ให้คุณประชุมออกจากบริเวณบ้านแกก็ขอร้องว่าขอให้ผมได้เข้าไปลาพ่อแม่สักครู่หนึ่งเท่านั้นเพราะว่ายังไม่ได้สั่งเสียอะไรกันเลยชายชราก็ครุ่นคิดอยู่ชั่วขณะก็อนุญาตให้เข้าไปในบ้านโดยกำชับว่าให้เวลาเดี๋ยวๆเท่านั้นนะเสร็จธุระแล้วให้รีบออกไปคุณประชุมก็ดีใจมากรีบก้าวขึ้นบ้านตรงไปยังมุ้งที่พ่อกับแม่นอนอยู่ก็พยายามปลุกท่านเขย่าตัวร้องเรียกพร้อมกับดึงแข้งดึงขาจนพ่อแม่รู้สึกตัวตื่นขึ้นมาชายชราคนเดิมก็ตามเข้ามาพร้อมกับสั่งให้คุณประชุมไปรอที่หน้าบ้านก็เลยจำเป็นต้องทำตามครู่หนึ่งก็ได้เห็นพ่อกับแม่เดินออกมายืนอยู่ตรงระเบียงหน้าบ้านชั้นบนส่วนตัวคุณประชุมเองยืนอยู่ตรงพื้นดินด้านล่างคุณประชุมก็ตะโกนบอกท่านว่าผมจะไปแล้วนะผมมาลาจากนั้นก็ได้ยินเสียงหนึ่งมาเรียกคุณประชุมก็เลยเดินไปตามเสียงเรียกนั้นเมื่อเดินย้อนกลับมาสักพักหนึ่งใกล้ถึงบริเวณที่เป็นแสงสว่างสีส้มแล้วอยู่ๆก็เห็นทางแยกอีกทางหนึ่งอยู่ข้างหน้าขณะนั้นแสงสีส้มที่เคยสว่างจ้านั้นค่อยๆมืดลงทีละน้อยจนกระทั่งทั่วบริเวณเกือบจะมืดมิดจนแทบจะมองไม่เห็นทางพร้อมกับมีเสียงหนึ่งดังขึ้นเป็นเสียงที่ทรงพลังอำนาจอย่างบอกไม่ถูก กลับไปซะกลับไปได้แล้วยังไม่ถึงเวลาคุณประชุมบอกว่าจำคำพูดนั้นได้แม่นยำจากนั้นก็ได้ยินเสียงทรงอำนาจบอกทำบุญเยอะๆทำดีเยอะๆกลับไปได้แล้วเมื่อถึงเวลาจะได้กลับมาอีกคุณประชุมไม่รู้จะทำยังไงถึงได้แต่ยกมือไหว้แล้วก็เดินไปตามทางแยกที่เกิดขึ้นมาใหม่พอเดินมาได้สักพักหนึ่งก็กลับมาถึงกุฏิแล้วก็เห็นร่างตัวเองกำลังนอนอยู่ตอนนั้นก็รู้สึกดีใจอย่างมากแต่ขณะเดียวกันก็รู้สึกเหนื่อยแล้วก็เพลียอย่างบอกไม่ถูกตอนนั้นอยากจะนอนอย่างเดียวก็เดินตรงเข้ามาหาร่างซึ่งกำลังนอนอยู่พอล้มตัวลงนอนทับร่างเท่านั้นก็ไม่รู้สึกอะไรอีกเลยจนกระทั่งมารู้สึกตัวตื่นขึ้นในตอนเช้าวันรุ่งขึ้นคุณประชุมนึกทบทวนเหตุการณ์ทั้งหมดที่ผ่านมาทุกอย่างมันเหมือนกับเกิดขึ้นจริงไม่ใช่ความฝันและเมื่อตัวเองสามารถขยับพยื่นร่างกายได้ตามปกติก็ชักจะเริ่มสับสนว่าไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้มันเป็นเพียงความฝันของตัวเองหรือว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงกันแน่ในระหว่างที่กำลังสับสนอยู่นั้นก็ได้ยินเสียงโยมพ่อโยมแม่มาร้องเรียกที่หน้ากุฏิตั้งแต่เช้าตรู่คุณประชุมก็งงมากเพราะว่าท่านไม่เคยมาหาตอนเช้าขนาดนี้ก็เลยลุกขึ้นแล้วเดินลงไปหาท่านก็ต้องพบกับความประหลาดใจอย่างมากเมื่อท่านทั้งสองเล่าให้ฟังว่าเมื่อคืนท่านทั้งสองฝันตรงกันว่าคุณประชุมเนี่ยไปหาท่านที่บ้านไปบอกกับท่านว่าคุณประชุมจะมาลาคุณประชุมก็ย้อนถามท่านว่าตอนที่ฝันเห็นไปกล่าวลานะแต่งตัวยังไงท่านก็ตอบตรงกันทั้งสองคนว่าแต่งตัวเสื้อผ้าธรรมดาไม่ได้ครองผ้าเหลืองซึ่งมันตรงกับความรู้สึกคือในขณะที่วิญญาณออกจากร่างไปแล้วเดินไปตามเส้นทางต่างๆจนถึงบ้านนั้นคุณประชุมไม่ได้ครองผ้าเหลืองแต่ว่าแต่งกายอยู่ในชุดธรรมดาตามปกติสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณประชุมทั้งหมดนี้เป็นเรื่องจริงที่แกเองตอนแรกก็ไม่อยากเชื่อคิดแต่ว่าเป็นเพียงแค่ความฝันเท่านั้นกระทั่งเมื่อพ่อแม่ท่านยืนยันว่าฝันเห็นว่าไปลาเนี่ยตรงกันทั้งสองคนก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงดีมันค่อนข้างจะเป็นเรื่องแปลกมากกับสิ่งที่เกิดขึ้นมาทั้งหมดตั้งแต่นั้นมาคุณประชุมก็เชื่อแล้วว่าวิญญาณมีจริงและเมื่อใดก็ตามที่วิญญาณหลุดออกไปจากร่างวิญญาณของเราจะต้องเดินทางไปยังดินแดนแห่งหนึ่งซึ่งคุณประชุมเองก็ยังเดินทางไปไม่ถึงไม่อย่างนั้นวันนี้ก็คงไม่มีชีวิตอยู่ในโลกปัจจุบันแล้วครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ